هغه ما ته ولا پرانه څنګه قسم نه خوري دا څه خپل قسم نه ماته پرانه ده دا هغه ته قرار ته تر کله ته ما څه نه کله پرې کړو که قسم خړې دي هغه دا کفاره ده دا ټول کلم راځي دا د دې ورو دي کوم څه په قسم لا ته هم یا د کفر ورته دا قسم نه کړو نو څه کېږي دا اکبر الله مکرم کړو دا ان کړو الله تعالی ستاسو لپاره تحلت ایمانکم ما تولک سمین اصولی نبی پر رفای در تقول دا پرانس کل دقا سمین پر رفای اصولا کہ دا سکارتا اہو نرس لکا فارار کرو واللہ مولاکم اللہ تعالی مددگار ساسرے مولا پر مانا در مددگار کرو وہو العلیم دا اللہ تعالی ترے کنگے سرے دے عالم دے پر ضرورتی ہو اور مصلحات میں ساس باندے ساس دا ضرورتی ہو دی اور دا ساس رفار مصلحات میں دی الحکیم اور دائنگے اللہ تعالی حکمت میں والا دے وهر کله الله تعالی تا د انسان ضرورتنا مصلحتنا معلومه ما الله تعالی دغه دشواره په انسان باندې آسان کړی ګران ګران څنګه دی الله تعالی انسان ته آسان کړی زکه دغه هغه ضرورت ته او دغه هغه د مصلحت ته نو ته په ګران باندې د ختم راغی چې سفر ورته او دا نه یا کته باندې ځات ما خو له مصلحت د دشواری ته تاسو ته په خدا تاسو ته لار کولای ته عام حکم شي دا خو نبی اسلام سره مکه قبره ته استغاثه اصل یا ته وایز اثر النبی یا تاغاث اثر النبی صدا اکلالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہمیں خبرہ اذ اثر من نبی صدا اکلالا پیغمبر علیہ السلام باز دیجانے کا جاگہ ہمیں سے خاصتا ہے حدیث ہم یا خبرہ یا خبرہ ورکا صدا ہو گیا اور دا ورکا ہوئی صدا اندر پارا بکے جبی مولتا مالن تا تکا فکی گئے ہیں صدا خبر صدا حضرت زینب کو مرسا حسنا خط بیدار خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدے دور اے بزرس آتنا پولا دانا سبن نبی علیہ السلام تنظر اللہ آیات اللہ تعالیٰ سبن نبی جیرے لیکن اگل تک اللہ تعالیٰ جیب اخلاق ورکنی کر دا سکنی کنی کنی کنی دالی چال رہا دا سا ملکہ اللہ چوبا سا دا سکت بازی آخلا دا سبن نبی سنی جیتا کبھی لیے نکل بھی جیرے سلام نانب عبدہ ہر کلا تبی خبر کا تبی خبر اسرا کا مر گروت سلام حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آتے ہوئے نبی علیہ السلام جب انتظام لانے بند کو و اظهر الله عليه اي اطلاع كان نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه بدي خبره استاق خبره بني تير سيدا هل تنظر على حسن بسي خبر على اذا نبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه بانه تبتا بعض خبره اذا بعض خبره جلا كان غير بدي غمبر كرم تدورا تدور وقت بعض يعني تنين خبره اوكي اهين من جاك الله تي غنية تجانا جلا فارا تجاك دا قسم سيرا سيئا جلنا ترامي تجي یا اعرضان بعض او تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بعض خبرنا یعنی دا ورطا اگرد کتا و خبر ہوتا اللہ بلی بلی تا او خبر ورطا اگرد کتا نگو نانت کنو مسلو دا خلافت کنو مسلو نا دا خبر ورطا اگرد او دا سینا کلا دان کرن دا چاہتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکور کی تکر تا تا نانا دا راستی بس مسلو دا دا تکر دا بعض خبر سے جہار اتا تا تو پورا خبر دیا مستار کہے چاہ گئی سنا پورا تصویر اور جلت اور رسائی دیا جنبے چیزی مدا سے پورا خبر ہمیں کہا دن رگو سی جنا سفا تولا گرد چلا خبر دا سکتے گئے فلما نبأها به بل جدي غمر عليه الصلاة والسلام خبر كذا بدي خبرنا ورتوي كذا خدا خبر بني تقري دا داس سيرا قالت نايا تي من انبا كها ذا دا تاي تا تا تا خبر كتا ها ذا بدي خبر داس سيرا كذا خبر ما بل تقري دو سال داس من حلت عيسى رضي الله تعالى عنها ذا ما تقر نبي الاسلام تي شكاوت كره وين كذا ما حبل تا كذا خبر كره نبا نبي ورتوي من انبا كها ذا خبر كذا دا خبر كتا تساوكلا قال النبي عليه الصلاه والسلام ارد الله بان العليم القدير خبر ما راه غدا يا عالم اور خبردار دے دا خبر ما تا اللہ تعالی کرے دا اگر عرش دا عالم دے سار سبحان خبردار دے بل سامنے کرے دا مثلا اخلاص ہے ان تتوبا الى الله حكمت تا جو سے جاری جیان تا کتا تے تو دا تا اللہ تعالی تا بولے مستغفر تو دے موجود دے مستغفر تو دے سبب تو دے موجود دے جگت تا تو نا بل طرف تا مل سی دے تا اگر وہ تا تو بل طرف تا مل سی کہ دنور بجیاننا تاکہ پیغمبر علیہ السلام را جدا کرائے اور بس کل محبت اور سرسے ہوئے آتا ہے خرم دنور بجیاننا پیغمبر علیہ السلام را جدا کرائے اور کل محبت اور کل ناس اور اللہ اور سرسے ہوئے آتا ہے ملا خبرہ قسم دا اضافی نے نبی علیہ السلام بجیان دی نتاکہ اولی نبی علیہ السلام ایسن مسئلہ دا رکھا دی یہ تن دری بجیان دی یعنی جو بھی دریج صدور دی انہا سلام دکتا رہے تکر اضافی بنتے کہ بس پوری کیے تن زان کا رکھتا راستی اور میرے دکا تکری دی خدا رکھنا خبرہ دا پولی بھی جانے سرد مسائل سے کم سری اگر پھلیس کے ارسنی سے رکھتی جسے یہ بیان سری مجھے حقیقت کے مقصد کے پیدے سے موجود ہے کہ جو میرے طرح سلزان طرف تجاب میں آئی کوئی لے تباہ سان کرا کہ جو میرے بیان میرا جدا جو یہ جس طرح میں سلام آستا ہے صابر طرح کھل لگو یہ تو میرے بیان میں جباتل کا مناسب نہیں جانا مجھا کا صدق جو صابر کو جیرے موجود ہے ان کا توبہ الاللہ تقا سبھارا توبہ گا سے اللہ تعالیٰ تھا فقط شغط قلوب تنا بلکل اولید بھی جو مائل سیجی دا حق ناغذ میں اکتاسی سبب موجود دے یعنی دا گناہ ندا کہ تم یہ سرے دے پیغمبر علیہ السلام پر محمدت دے بلکہ دا محبت دا پیغمبر سر عین ایمان لے بغد جان تا پیغمبر علیہ السلام سر محبت دا قدیم نور تل قدیم دن سے سر اغنی راکا سی ازان تر اکونا لکی دا خبر اکنا وقا دا مسئلہ بانے کیسے تو بس دل سکید نور بجان واتلا وحیتا جا ہرا حلیه او کتاس تاون کیا دیا جل سر حلیه بڑی خبر اکی اندر پارن دا سکار والا نکا او دین سبری جانا دا سکار والا نکا وحیتا جا ہرا کدل جو رہا جنبی اسلام سر جا پارن دا سکار والا نکا فإن الله تعالى صلى الله عليه وسلم مولاه أحمد الدار في غمر السلام لديا أحمد الدار وجبريل جبريل عليه السلام أحمد الدار وصالح المؤمنين أن يطعموا من عام سبيا أحمد الداران بتابعه في السنة ورا نحن يطعم من عام سبيا أحمد السلام مرغريبي أرض جبريل بنبيل السلام مرغريبي نور ملائكي مرغريبي الله تعالى دا أحمد الدار نتاع سفيرة خمس سوكنا وجنة سوكرة جلبة في غمر السلام بلا بيانا جولا بلا خبانا جولا يسي بلد رفتا طاقت مني وجنة ورسالة طاقت كدا ونجيهم دي وخد ملائكين دي أمو ملائنا مرتر مرغريبي والملائكه اعان ملائكه بعد ذلك في نور الظهير مدد بار پیغمبر علیہ السلام دی متاس دسنگ دس گدا سنتا آتا تو در بہ ایک در مسئلہ دار کتا کہ تو کلا خبر ہے مطلب ہے اتا سے دایا اور ملا نبی علیہ السلام صلوات دا خبر ہے اور نبی علیہ السلام زمین کے مقابل کے منا رکھے ان کا قابل نہ یہ کر بدا سکتا بس نا اللہ تعالی دا اندر پار دے نبی علیہ السلام بتا رہا بات بجوانے پیدا کی تھی تو راہ دے تھی راہ دے خدا نے تو سکتا اس دن نبی علیہ السلام کے بجوانے نا تبا موجود خلق کو سے کا جل اور بہتر نہ دے گا جن کا تدرہ ہم مطلب دارے سے بل سرک پاس جانگا سے بلی جو لائن اللہ تعالی دا اندر زمانے دے بات زمانے پیدا کی اگر اگر دا دا اتنا بجوانے پاس دا مسئلہ ادا سا کہ بلی جنبی علیہ السلام کے بجوانے ہم تبا زمانے کے نور غرق جو من نا دا مسئلہ مدا اللہ دا پیدا کی بلی نور سے بلی جو بلی جو بلی جو بلی جو بلی جو بلی جو بلی جو بلی اور یادہ مسئلہ کو بلکھر جانے دینا ہے بلکھر جانے ہر اس کا بات ہے کہ نبی علیہ السلام دا سے اسی اور دا سے پریزی رکھل نکاہ میں مجھے دا سے میں اللہ دا سے انتظام کی دیتا ہوں بلکھر ہوا ہے فرس بلا سے اور آپ ضروریت اور غروانی جنہوں سے لے آتا سائجیانی مرد رب ہوتا رب نبی علیہ السلام کن چلا کا سننا تصدا طلاق بلکی تاسدا ان یہ جو دیدہ ہے بدل کے بھول دیتے ہیں مرد صلی اللہ علیہ السلام کا ازواجن بجیانی خیرن غرا انتنا میرے بول اللہ تعالیٰ پیدا کی مطلب داری کہ اللہ تعالیٰ بہت ہوئے کہ یہ پورے زنانا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بارک شاہ نے بہتر پیدا کی تو دا مطلب خط ہم نے کہ اس پر موجود زنانا کہ بنبی علیہ السلام نے بجیان میں بہتر پیدا کی ایسا کہ بیاد چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بجیان میں بہتر پیدا کی ہمانا بابا کہ ہم لگا مانا کہ اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے بارک نور زنانا پیدا کی کہتے ہیں کہ کیا کیا کیا مسلمات ان سبابہ ہے سب کے ساتھ سے بس سب کے ساتھ سے نہیں دیئے مسلمات ان کا سمالی میں خبر ہے کہ بابا سری مسلمان آنے دیئے من خواب دیئے کہ حدیث دیئے با اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا دخل بردنی دیئے مومنات ان اردان کے دیئے کہ کوئی تصدیق کوئی تصدیق کوئی تحید با اللہ تعالیٰ با اللہ لبدانی اردانی کا تصدیق یقین دیئے مومن کی جانا ایمان کا سمالی ہے کہ با اللہ کے احضانیت کا رسالت ملائکے باندے اردان کے پتابین باندے اردان کے ارسرار سر پتاس راگ اللہ کا دکھ منت ایمان جب اسے ایمان کے رسی جاتا ہے خالقات خدا کی بجانی خدا بسیلی دارہ تابداری ہوئی دل کے طاعات ان تابداری بھی عبادتنا اور دارنگے تیبائی سن کی دیئی تیبا ہر معاملہ کے بدا سے اگر اللہ تعالیٰ کرا جیسے گی عبادتنا عام عبادت کون جیسا خاتن اور رجیم سن کی دیئی اسا خات جمعنی دیا مانا رجیم سن لیا مانا حضرت سے لکا نجار کے ساتھ دیئی سکے سیداتن باگی بکن دیئی آپ کار اور باگی رسول تیغ لی دیئی تو بکن دیئی سے تیغ لی لیکن نبی رسول اللہ سے جیانے کے بعد جانا ہوئی خاص سنالی مال کے بعد جانا حضرت سے لکا جب تو بسیدہ بھی ہے تو جبا کرے اتھانا مومنان اس طرف اتھار دے یا ایوہ اللہ جنان میں اتھانا کی مانگر اڑے گے خوئی انسیدتن جان بچ جائے تاکہ وہ اہلی سن اہل آیان سل جگہ بھیجدہ اولاد دے غلامان دے نوکران دے ہمارا دے ایرنا جان بچ جان بچنگا بچ جائے تو با آغا سیزن جان منع آسائی سرے کے مسیدن اللہ تعالیٰ دے منع اسے دن کرے گے اور عمل کو پاہ گئے مور جان دے جتا سیزن کی پدیت طرف اندہ سے جائے اور دار میرے خلے بچان کرے اور بلداب سے ونہوہم عنی شرر محصل اہل عوام کے سرنا بچ جائے وعلموہم دے کے دینی تعلیم نور جائے وعددوہم اور عدب عمر اور کوئی بھی مجدہ کارنا موقع ہے مجدہ سبب دلی بانے بدیر ایر مجدہ سے لکھا ملکہ عمر کے تفیر سے انجی اسلام اندر جواب ہے وقودها تخصاب داغي أننا سوغبقا من خلق والهجارة في رأس الإباء تاندي أهم كان في داغي تاندي بتاندي ياغي في غيغة تاندي أو دقا إنسان عن سريكنا مانا باغي خصاب تاندي مانا سكدين مكي جانين زورنا بليدي مكي نم بليدي في مكتب داري جداية تاريلي لكم تدين بسي عليها ملائكة مقرزي فريد الزخبة من ملائكي فتاسي ملائكي جلاز انتغبه وقت دي بي رحمة دي مانا فتابا لرحمة دي فتابا لرحمة دي فتاسي فما دي رحمة دي رحمة دي سبادن طاقت وردی اللہ تعالیٰ نظیر زیاد طاقت ورکر دے سے جاہی مقابلہ نہیں سکے لے لالا تین اللہ نا فرمانی قید اللہ تعالیٰ نا پہا خبر دے امرہن کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے دیتا ویا خادینا کئی نائی امرہن ہا خبر دے ختم دیتا ختم کر دے دیتا نا فرمانی قید سرکل سے ختم ہوتے سے یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا قامت فرضان دیتا فرانا تھا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا قامت فرضان دیتا فرانا تھا لا تتخذوا قامت فرضان دیتا فرانا تھا فاذن تخذوا من غانا و سبانی نگا انما تجانا بیتا تا ذات ذات غانے بدلی در کلی سے ما ہا ہا اعمال تم تم تعمل ان کی تاسو دل دنیا کی دنیا کی تاسو تم اعمال سے دا اعمال بدلی سے غانا اللہ تعالی کر گئی متا سنا تو تخذوا من غانا فلما نبعد به حقلا تجيه به حقر كذا خبره فردنا وأظهره الله أعطار كذا عمره صلاة السلام دا الله تعالى عليه قديد عنه وعرف بعض ودعان سبيت بعض خبره وآرغان داخل وبعض مجام مقواره لك حياة به فلما نبعها به قلت به عمره السلام دا به خبر كذا خبرنا قالت نبيه طيب من أنبات هذا كا خبر كتب بدينا قال نبيه السلام ينبع أنه العديم خبر كنت قديد عنه حقزات جاغ عالم والخبر داره انت توبا الى الله تتاسدارا توبا باتا اللہ تعالیٰ تا مزادر خدر فقط سقط کرو جتنا جتنا جتید حقی رو اتباس تا انت ظاہرا علیہ او تکتا حقا تباس سید نبی اسلام مقابل کاروان دا ستاوا فا ان اللہ بیشتا اللہ تعالیٰ ہے مولاہ مددگار نبی اسلام دے جبید علیہ السلام وقالہ مومنین او مومنان صالحان لا مددگارا من نبی اسلام دے لادا غیب سردا لادا غیب لادا جا تسنگتا سلاس دے والملائكة عام ملائكة بعد ذلك تستجين كلامك تبعان تجهير مقدران دي عصاني بربه رب نبي الاسلام انتلا قتلنا تباتي قمر تلاو في الكتاب اي يجره تبل جبر جبه قمر تاو هذا الجبان خيرا من كنا برسر نساك نباب رسولا دي مجمنات شاهل باك جي كون جي مؤمنات تسجد كون جي بيك تحيد رسالة كون رسولنا خانتات اوزار دي بل جسمي تابدار دي اوزار دات تبع اسم دي عابدات عباد جزار تاو حاتم دي جزار دي سيدات اوزار باك بطن دي باك باكر یا یہ اللہ جنا کا سن کی مان رہے ہو ان سے سن بات ہے جانو کے لیے علی تن علی اعلی نارا دے نا یہ خود ہے کہ فساد دے اور خلق ول حجارت اور مان دے علی ہے ملائکہ تو تم قران کے بدی نام ملائکہ بلا جن کا رب کل دیر حق دے گا دے رحم دے تو بعد ان کا پوری دی لا یا تن ما ہم اپنا نے دی اللہ تعالی ما بہا کریں گے امر ہم اللہ ختم کرے گی کا وہ قالوا نہ کوئی مال مر ان کی تو ختم کرے گی یا یہ اللہ جنا کا فرمایا کا سن کی کافروں نے نہ تھا تجرمان کافر تھا بانے نہیں تھا مندا کو خبروں نے لگایا نہ اللہ انما تزانا بي فتا بدل برتو بي فتا ساتھ لا برتو بي فتا ساتھ ما داغا مالو تن تن تا مالو بي فتا ساتھ کل کل نیا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبیر آمنی توبو اد اللہ توبہ تن نصیحا عسا ربکم ان تکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بسورة تحريم بعدين ركوبة دي آياتين نفسي بجهنم الله ذكر الله تعالى اور مومنان کا اللہ تعالیٰ کا حکم کو کتاب سے کل جاننا کل اہل حیال بھی جہنم میں بچ کے اور باقی تفصیل مخصوص ہے اس سبھی آیتوں کی جب زخم ہے تو بچے بڑے طریقہ اللہ تعالیٰ صحیح کتاب سے بعد جب زخم ہے سنگ بچے گا ہر انسان دے بہانا گناہ کی خدا معلوم خبر ہے کہ باہر گناہ نہ دے اخلاص کرے تو وہ بات ہے اللہ تعالیٰ دے انسان کا نہ پوچھے تو کبھی تو بس اخلاص ضروری دے اور خدا تو بار اس کی وہی زبانی جمع خرچ نہیں دے تو اللہ تعالیٰ بہ مجرم کا تمام گناہ نہ معاف کرے بدو تو وہ تبارک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تفریح کی تبادل کا مطالبہ دل سنیا جو ثابت ہے توبہ کے رسول دا دا توبہ کے نصیحہ اور دار سنی توبہ کس سے ہو ناغو فرمائے کہ پسل گناہ باندے تا بد عمل باندے سیمانہ توبل کہ کلہم دا دمکی تا بغا بد عملی دا جوائی سی دو پاگے باندھے اظہار کا لگانا پہ دفتے میں کیا کوئی پاگے باندھ سونا نہیں. دین نمبر کا بگنا چلتا ہے فرائض اور واجبات بات اس لیے یہ بہا گا فرائض ہے واجبات ہے بے قضا رہے بابا نے کہیں سے ماں باندھے فرض دی یا ماں باندھے واجبات کی چلا ابھی سزا باندھے نہ کرے دیتے تھے مزید اس لیے تو وہ بتا رہا جین سر باد کتن فرائض دیا انسان نے پاتی سن لی یا واجبات پاتی سن لی میں دے رہا وہ سزا رہی اور ڈرائن کے بچا حقوق کی مالیت سے دبا لی بچانا صحتیں رکھتی یا آگا حقوق دخل کے دے واپس کی یہ بے سب اللہ تعالیٰ نہ سکے گا تو جانوروں سے پیدا اور پیدا دو شرط میں کم بیان کیا اول شرط آئے کہ طرح گناہ بائے جب پیمانے اور کل ہم کتا گناہ جو تو آدھی جی مجھے پاگے بانے اظہار بنا دانت گئی کتا اگر کی گناہ نگری سے گا اور جن شرط دا بیان کہے کہ سرکار جگہ جرم دائے کہ بنا سرائش کا بسی گی یا تنا واجبات کا بسی گی مجھے تو گو دفارا بیا طریقہ دا کہ دے باغے قزار آلی اور ڈرون کے چرتا بدت ذمہ باندھے بتا حقوق کو بیٹا حقوق کی مالیے بھی رکھی گی بتا تو کم حکمیں حقداران کا حکمہ واپس کی اور ڈارن جی کے تلاش ہے ضد کرائی چاہتے ذرا تکلیف رسول باغنا ماتے گاڑی بغیرم سب بتائے نہ کہ خاد پارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بابا نہیں تو چرتا چاہتا بدنا تو جگہ باندھی یا تلاش باندھے تکلیف رسول گی ذرا رسول گی یہ دے باغنا ماتے گاڑی اور تو ایک ہمارا آخری شرط دا بیان کا کہ ہم دل پارا بغ گناہ سنگ اور سات نبی کے کم گناہ نک کے بگنے سے ہوگے یہ سبے آیت کیا اللہ تبارک تعالیٰ منگا تاس کا تو بے زخنا تو بچے دے تیرے قدر آنے اور آگا تیرے قدر آدھا کہ تاسے پتھے سے سرک ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ دے صرف نہ علاوہ تمام گناہ نے ناک کے خطوزا پتھے سے باندے سن لی مدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پوچھ کے کہ دا پتھا پیدا بس پھر سے دینا غیر کا بات ہو جائے سرکی نے بیان کر کہ تو گناہ باندھے ہمیشہ رہتا ہے بیت دینا نہیں اور کہ فرائض کے بعد بدہ تو گناہ باندھی ہوئی داغے قضا رہی اور کہ بچا حقوق کی مالی قدہ باندھی ہوئی میں حق دارہ میں کہا مال واپس کی اور کہ چاہتے ضرور بدہ کے لاس نہ کلاس یا پہ جبر اچھے گلی داغے قسام میں ناکی گاری اور آئندہ نے پارا خلق خسن نا عظم بدہ خبری کی چلی گناہ تعالیٰ بزننا دار اس کی پیدا بے بدہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ تو بات تو بھائی انسان بات یہ غطا اللہ تعالیٰ نہ سکے اور گناہوں اور تناس کی کم پلے دی جی یا جنت پہ بھی کسرے تو گناہ نتاز کے تو خود جا جنت پہ بھی یا دا مسئلہ بیانی جی دونے یا اہم مسئلہ دا بیانی جی کہ دونے دا قیامت برس جان دے ہر یا انسان تا دا خل ایمان دا بدا پتار رہا جی دا ہر یا انسان ایمان دا بدا پتار رہا جی کہ جا پہ دنیا کی ایمان لہ رہی جی حکومت کا سان ہے کہ دنیا کی ایمان نہیں رہے گئے مگر بند رشتہ دار ایمان دے دے انسان میں پارا نہیں سیتا سکے گئے با اہم ہمیں سرد رہا نہیں یہ مطلب دا دوں کہ بائے مدار پسر باندے گئے کہ نجات سے ایمان کل باندے گئے کہ ایسلی تک کل ایمان دے رہی کہ اللہ باندے اور داروں بھی حکومت سے جنہیں باندے ایمان دے رہی ضروری بھی اگر تو لے دے ہونا ملے بھی یہ جادت ہے دے دا ایمان سیدر سے لیکن دا سمیسی کے دے سے پسا بر کیوں یا تن ایمان دے رہی اور میرے کے سامنے ایمان نہیں روڑے یہ جب مومن دا ایمان جو حقت آسران تو ہم سعودت قیمت پر غیر کی باس میں سرقت آنے سکے دے اور جب دیر پارا اللہ تعالیٰ نے سامنے بیانے کے دیر ہے یہ طرف کیا لے لے کہ غمبران دی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام معلوم ہوا کہ دیتا اللہ تعالیٰ سمع لے مقام اور کرے گے لیکن بل طرف کیا دیر بھی بیانے دی کہ آنکھ بھی جانے ہگا خیانت گر بھی ایمانے پر پھر پھلے انبیاء باندے پر پھلے خاندان انہوں رہے بہت کو خاندان ہوں گی کہ انبیاء بھی نے پیغمبر باندے پر ایمان رہے گل ضروری بھی دل بتا رہا خدیرہ اہم مسئلہ ہے لیکن یہ دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سے لیکن آن مور دا اگے ہم ایمان نہ رہے اور داروں گی دا حضرت علی پر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی اگے ہم ایمان نہ رہے یہ پاس سے معلوم خبر ادا کہ فرد دینا سے بی بی دا خاندان دا انبیاء بھی اور لے لے انبیاء بھی لیکن دبی انبیاء نبوت دہا خود دپار پکار رانگے اور حقیہ دی جہنم میں بچ نکرے بھاگے تو نہیں علیہ السلام خدا حقان جہنم تو بھی سکن لیکن آن مور گئے دلیت علیہ السلام خدا جہنم تو بھی یہ گرہ ہے کہ رکھتا سمرا لے گئی شخصیت نبی لے گئی انبیاء بھی لیکن دہا غی بھی نہیں شخصیت دہا غی بھی جانے تو سفیدہ اور نکرہ اور دی جہنم دہا اور ناغہ بچ نکرے پاس سماوی لے کہ ہر یہ انسان ایمان دے دے پکار رہا گی لیکن دے دے ایمان دا لیا جل کافر نجات میں سنن دے یا دا مسئلہ دا یہ سارا دبیتا کہ اللہ ولی اختلا عمال بکل ایمان دا رہے اس کا پتھار برا گی لیکن بل طرف کے پاس ہی گرے جو علی متکبر بدماش خزرا جو فرعون خزا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون معلوم نہیں کہ بات دنیا سن علی متکبر اور بدماش ہے جو خدا دایا کرے کلا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگران پر نیت کیا اگر مناظرہ اس کیا وہ عقائدہ در تیاد ہوئی اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا غلبہ ارکلا مجدی وقت یہ حضرت آسیہ اظہار دے ایمان کو ایمان کو مفت رہے لو تو دو وقت ایک کل ایمان حضرت کارت ہے کہ کل ایمان حضرت کل کارت ہے نصر آن سر فکر جو چدا سے جمع پر کور سے مسئلہ ما سدا سے زیرے سے لیکن سمر داغنے ظلمنے کے دل سے ان آغا ظلمنے پر دے باندے اکرل خدا دا کل ایمان نرس کے نصر اول نے اور تولی کہ گورا تک داسے داسی جا اگر سرگنے کا جا میرے پاس داسی کا تو آخری جا دا مسئلہ وا کہ سلور میکنہ بہاگاد انسان سے سلور اندامنے باندے والے جمع خنا پہ دو لاسنے باندے اس مکہ سرابے میں سکے اور جمع خنا دے اللہ پہ پندے اکھے باندے یا اس مکہ سرابے دکھتے میں سکے اور جادہ کی لرمانان اور دارنگ ماران میں آپ رکھا گئے کہ حضرت آتیی سر ادا کارے کو نکھنے دے اہل اور پسک کا گرمے کی ہوا چیلا بتاتنے پہ سانی ہی نہیں سکی حضرت موسیٰ علیہ السلام ناروان دے اگر کہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا حالت دا اللہ تعالیٰ سخت دے پہ دیوانے زمانہ راضی کی جی اور دوائی کے صبر کہو میں ہم صبر کہو یہ کبھی موقبہ میں فرعون جا حکم کو کہ اے کائیں اونچ ہے اور جدو جو سر لار اخلاص کہے کہ خبر اخلاص ہو کی دل کی طرح کائیں راو لگے اور جدو سر لار اخلاص ہے انہوں نے مخی دیا دعا گفتا کہ اللہ تعالیٰ ما جدو فرعون دا سر نہ محسوس کی اور جدو ضرر نہ ما بچ کی اور خدا باکر میں نیدی پکار ما تخل کر جنت کے اوپ ہے کہ مرگ نہ مخی مخی اللہ تعالیٰ ابھی تخل مقام میں کھو اور کہ کل کہ فرعون جو غلامان میں کرانے باغے سر لکھانے راچے میں باغے نمک کے باغے روح پرواز کرو یہ سکھانے راکھر کھا ناغے کی بات کھانے روح پرواز کرو یہ معلوم ہے کہ خبر سے گو رہے دو طرف تا سن کو بگا بیزی مومنہ دا مخلص مومنہ دا لیکن دو خاؤن دو دنیا لے متکبر اولے بدماش کے لیکن کفر دا کافر دا خاؤن دو تس نقصان انہ رسائے رکاوت وقت جو انہ سے داخل ہوتے دا جنت نا یہ مسئلہ دا سیرے دا کہ ہر یہ انسان تختل ایمان پیدا کر گئی بدل پر ایمان باندھے جدہ بیعا پورے کے گئے نہیں تھی لیکن جو آتے ہاتھ دا حضرت نوح علیہ السلام اور دا حضرت نوح علیہ السلام دا جدیان و دوان سے کہ جو آتے جا خلال دالے انبیاء دی لیکن جدی حضرت ایمان اور نبیت اگل دا جہنم میں اکلے بس اگل میں چالے کی چابے آن کر دنیا دے نوے لے بدماش دے متکبر اور فرعون آگے دا بیدی چلا کا مومنہ دا یاد ساتھ ہے دا خاون بدماشی دا خاون کفر دا بیدی دا پارا بکاوت دا داخلے دے دا جنت میں جوننے سے آمال دے جسکل ایمان دے مطلب دا دے اگر پارا اللہ تعالیٰ نے سارے نے بیانے اور جا دا حضرت مریم نے سال بیانے کی دا سنگا بیدی دا کہ دو حلال نتا زنا جائے مقبل جان محسوس کا تلو اللہ اور تلو مقام مرتبہ اور قریبہ دے جائے دیو آقا تفصیلن وقت کی رسول دا اور جی آگے پتبان ایمان اور یقین روڑے دا دے بیان کئی یہ دو مسئلے بیانے جی یہ راتا طریقہ دا بچے دے تو جہنم نہ کئی تو جہنم نہ بسنگ بچے جی اور دل دا تدائی کہ ہر یہ انسان ایمان دل فیدہ اور کئی دلائی کن ایمان دل کن لا فیدہ اور کئی یعنی کافر جدت ایمان باندے نسی بچے دے تو جہنم دا اورنا دو سے بغیر زیوی بغیر اطلاری دے ابراہیم علیہ السلام پلار کہے گئے رہے زیو سمرہ لے کے اغمبر دے اطلار کافر دے لیکن آقا خود بچے نہیں سے دو طرف کا تنعام دے گئے رہے داخر کافر ہوئے گئے لار سمرہ لے کے اغمبر دے یاد آقا خود دے گئے رہے داخر نور دے گئے رہے یہاں یہ سڑے پخل ایمان بانے دے مخصوص کا تجھے دے گئے لیکن دقا مسئلہ اور کرے گئے مخصوص دے گئے بکر دی طریقے سے رہ جاتی تو زیادہ نہیں کہ پھر گھنے راکھتی میں باقی بسان تو وہ باتی میں داخل گھنے پکا کر آکھتی کہ داخل گھنے پر جب گھنے جب گھنے پڑی بانے دے تو تو دے گئے تو بتا رہے کہ بادل دا حضرت تو گھنے پڑھنا بیان کرے گا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا ایمان رہے گئے یہ بھی اقل اللہ تو جیدہ سے اللہ تعالیٰ کا توبتا نصیحہ پسکی طرح تو دا توبہ سجا توبتا نصیحہ دا نصیحہ سے رکھنا دا پر مہا دا سج کردا اور دیرہ کارا دا تیزی کرتی نا کہ دا کم ماتا اس کردا انکل اگر کم کرتی نا بھی حضرت علی کو دیئی کہ بہت عمل باندی اختیمان کیا دا اول مسئلہ دارے کہ پرسکل بڑا آمال انسان اختیمانی اور جو نبا دا کہ بہت عمل باندی کرتا فرائض واجبات ہوئی ریزو تکا بھی سیدی نگنہ تکا بھی سیدی نور دا سے مداغی ادائیزی بدا بدا بدا بدا بدا بدا اور درم نمبر کا دخل کے حقوق کی پتہ دانے نہ حقوق کے عدد سے اور سریرم نمبر کے چرچہ دے دلات زب نسا کے ذرے گا زبری داغنہ بے معافی گاری اور تیزم دے گناہ طرف سے گناہ جی بجی اور جکم انا فرمانی یعنی مخت خود انا فرمانی کیلا اس اللہ تبارک و تعالیٰ دے انا فرمانا تو نتانا تو کی نہیں بلکہ بجائے دے انا فرمانا دے تابدار اور فرمان بردار دیو یہ بات ہے دے نسی حدہ ہے بار اس کنی پیدا گا نسی اپنے مانا دے اخلاص کرا رسی پیدا اور اخلاص والا پیدا گا دے ایسا رب کم امیر کی رکھتا چلا آسا پہ مانا دیا کیوں کرے یقین رکھتا سنگتا قرآن کم کہ جدید پردیس ہوا جب آنے باہر ہوئی جب آمن نامے ساتھ نہ صحیح آتے کن گناہوں نے ساتھ باہر ساتھ اس کلمہ سب داری تعالیٰ تو اسی نے مراد کے مسئلہ خط اور یقین یعنی یقیناً با اللہ تعالیٰ بدل پردیس کے ذریعے باندے ساتھ گناہوں نے ساتھ سماعت کی یہی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ بداخل کی تاسی جنات میں جنہ سنتا تجری کی بئی جنہ تاسی ہاں دلان دیتا بنو اور دیل باغونا الانہار نہرنا بابا ختم رکھ باندے بہت مومنان دے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کو دے دی اور اللہ تعالیٰ کو دے رسائی میں کہی یا ملائک اللہ کا اگر جان دی نبر ساتھ اللہ تعالیٰ النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مراد کے نسبی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدا کرے دے دے بغیر جو انبیاء کو دین حاصل نہیں نہ بس وہ دین اللہ جی نے امن اور اعلی تمام دین میرے ساتھ ہے یہ دین نام راہ دے نہ ہے پتہ ہے پیغمبر وہاں کا ہے دین مسجد ہے کہ میرے نبی جی صدا کر اللہ نے نام میرے ساتھ ہے نا نا بابا کہ اللہ تعالی کا دام نام جہنم کو دے میرے سید انبیاء کا میرے سید اگر کا کام ہے کہ تم انبیاء مر گئے ہیں ہمارا بچہ بھی نام سے بتا سنا کام علی تعالی ہے کرے گا اگر ہمارا بچہ نہیں کہ تم انبیاء مر گئے ہیں اور باقی کون سے اعمال میں دے نا مال باقی سے نہیں مر گئے ہیں جو سے دیا اللہ تعالی نے میرا کرے سونا بچی اس کا مطلب ہے مثلا کہ کلام کے رسول ہے کہ طلب پھر فرات کا تکان مقامت سے یہ دغه وقت بالا مومنان اور منافقان داخل ہو گئے کہ اللہ تعالی بہت کثیر پیارے اولیاء دی تا کہ هغه پیارے کہ اولیاء نے کبھی وقت بالا اللہ تعالی مومنان کرا نہ ورتی اور نہ اللہ سب کرا نہ کوئی مصدر نہ کوئی سیدار نہ کوئی سے تو سنگا جو تم کر دی نا تا سنائی دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دالی سنگے نے کر دی ہوئی ہے انا کا بات سے کر کر دی دالی سنگے نے رہا ہم سے ہے لگا کلا مت خان جگہ جانا مطلب ہے کہ پاس حدیث ہے نہیں کرا دی یہ کہاں لگا نہیں کرا تم منانا بابا کے کامل ادب کرے تو متا سما کے دانا کلا ویلا متا سما دانی دی کہ اگر انا دے دنیا کر انا تو جان نہ نہ کہ جن اپ کی اتن کر لا کہ دا دی جی ان کو فائدہ ہونا ان کا ہر ہے سر دکل انا نہ فائدہ بھی اور دل سر دے دے انا نہ فائدہ مجھے اس کو دا سما دانی سے کہ دی یہ کہ کلا پیارا اللہ تعالی کو دین وقرا ولی مومنان لگا رہا اور کر منافقان کر بتا دی کہ منافقان کا الگ لگن کر رہا اور کرتی جب جت دا مقام نہیں لہن تھا وقت کی ظاہری میں بڑے رہا ہوں اللہ کو زیادہ ختم کی بابا جی اللہ تعالی ختم کی دیوال میں مسکرا کے نام سے دین سن کو لے یہ کہ دا موقع دان دی کہ کلا منافقان اور رہا اللہ تعالی ختم کی مگر تو مخلصان مومن اللہ اللہ رہا اور کوئی دم نہیں کر بس کر کے دا کی دعا دعا ہے کہ اللہ تعالی زمان دار نہ کو مملا کرے بلکہ زمان دار نہ کو کامل کو دانو رنگ دے دے اگلا تو میرهم حقرانا دو مومنان یا صحابه نویدیهم باب روانه دیدی یعنی پلسیدی با ایسا ایمانا تا سمک ناکره که باب ایمانا دو کلیده کرده باب دو دل او کلیده باب دلیدی تولان دیده دیدی مخیط بندارانا باتی دیدی او ایمانی اور کی طرف نیتا هم تو برانا بی کسی دو سراب بانی دو مومنان خط روان تو روانی سحر تو بور سکتا دیدی یقینینا اوال بدی حکم وقتی جا اللہ تعالی حقرانا دو مناسقان املکی فاستنعي تنسى معمولي قمت هيدي أبو النسي إذا أخذ منافقانا غرنا الله تعالى ملكي نبي وقت بدا مؤمنان وي ربنا ورب جنين أطول لنا نورنا تعملك جنين لكار دارنا بي إيمان جنين صدا ذاك مملكة انتباه لك يتياري شمين بجل سراب لا نسنعي نبا مؤمنان كدا قوال تغالي كدا ما قدا نغالي كدا منافقانا غرنا ختم كي بي سرا فكر سبيدا الله تعالى كي برخاصة كي الله تعالى جنين غرنا مملكة بل كدا سوا كتا أدا كي أكيد بنا سيدنا لقد لنا باب ملك الله تعالى ما فيك منك إنك في سكتة على كل شيء قدير كهر يوسف عندي قدرة لرنجو يا أيها النبي دا ترغيب بجهاد جرسة يا أيها النبي دا غمر الله سلامة جاهد الكفارة جهاد تتاكران سرى فتر باني فتوفة باني والمنافقين دا منافقان سرى فتقريرنا فوعزنا أو تقدر منافقان تقدر فوضا ويسوي تقام منافقان سرى جاهد جغل مرسوه بكر فوضي لسان سادا سادا سادا اي كافران سرى ورى في غمر الله سلامة سلامة حزم في جنما سافت مرسوه سافت مرسوه يغلق عليهم سفيتا فدين كافران فدين كافران كان بسفيتا یا مقواهم کفانا جاید اسکیجی بلی کافرانی جہنم دو جاکتے زید و واپس کے دے دی دو جاکتے جب اکسل میں کورا ناکار زید اچھا دے دو واپس کے دے دی دا اکسل مسئلہ بیانی کہ اقرامت کا رضبان دی دا ہری انسان کا سل ایمان پیدا ہو گئی اور جدت اس ایمان دا لی دا نور جدہ عزیزان کی کافران دی اگر اسی کامیابی دینا مثلا میں کسی دا بیان کرے یا دا عمال مسئلہ دا چیئے سری عمل کرے تاہی بل کامیابی دی سکتا دی ایمان مسئلہ دا اللہ صلی انسان اللہ ما چاہا ہر یہ سن کی ایمان دارے کے جاگے فائدہ دے کرے تھی کیا کی ایمان نگر رہے لگے تک ایمان دارے اگر تک فائدہ نہ رکھے گرے ایمان جان لگے عمال جان لگے ضرب اللہ بیانی اللہ تعالیٰ مثلا مثال یہ مثال دے مثال ہے للذین کفروا آتا کان کا جگہ کافران دے کافران کا اللہ تعالیٰ اور یہ مثال بیانی کہ تاکہ کسی کا دغا جائے تھی دغا بیانی جوارا کافران دے مدعا غم امنانو انبیاء اگر ایمان اور رضیت اگر فائدہ نہ بنتا سکتا سکتا سکتا لیکن کپان کا ہمارے قیامت کے بھاگے جائے یا مخاطب آ گئی جائے گا اور قیامت سنگا کرے گی کتاب سنو جن کی ایمان نظر اڑے پاگے پھر خاندان خاندان کو پیغمبر نہیں کرنا مثال کا ایمان آگے بہت ہے جسے ایک دن کا گھر کر دیا ایمان کا پھر خاندان نا بابا سنی والے سلام دے نہیں کرے سلام دے نہ عام کا سان ایمان لازم خطب ایمان کراری کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لانا کرنے والے اور حقیقت کے بعد اصل حالات میں آئے تو ایمان نہیں کرنے والے